na Syrion, na drodze mej. Ja muszę iść na Syjon, na drodze mej. Ja muszę iść na Syjon, na drodze mej. Ja muszę iść na Syjon. Lazima niende Sayuni, Sayuni kwenye njia yangu. Lazima niende Sayuni. Trzeci Polskiego Radia. Five, four, three, two,

zarówno tego, że muzyka reggae jest takim stylem muzyki, który powinien coś mówić, powinien nieść jakiś przekaz. Max Romeo był komentatorem. Często komentował to, co dzieje się dookoła w świecie. Występował przeciwko nierównościom i niezgodzie. Krytykował podziały rasowe, nierówności na bogatych i biednych, potępiał politykę zagraniczną USA, szczegółowo opisywał różnego rodzaju turbulencje na świecie. Dziś, gdy go już nie ma, postanowiłem poświęcić mu drugą część dzisiejszej Strefy Dread i przypomnieć jego niezwykłą muzykę i niesamowitą postać. War in a Babylon z udziałem The Upsetters, utwór tytułowy ze wspomnianej płyty. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Look at that, you see below there. What you say? You see below there. Oh yeah. War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Is it below there? Do what you do? Wojna szczepowa w Babilonie, a policja nie lubi dreadów. Tak śpiewał Max Romeo w pamiętnym komentarzu na temat podziałów na frakcje w jamajskim społeczeństwie w połowie lat 70. Coś, co znane jest być może jeszcze na większą skalę, nie tylko na Jamajce, obecnie. Urodził się jako Maxwell Smith w 1944 roku w Aleksandrii, wiosce na zboczu wzgórza poniżej Brownstown w północnej Jamajce, a w wieku 10 lat przeprowadził się do Kingston, gdzie zamieszkał z ojcem po tym, jak emigrowała za granicę jego matka. Ale Max pokłócił się z macochą i uciekł. Przemieszczał się pomiędzy domami członków dalszej rodziny. Częściowo był wychowywany przez zupełnie obcych ludzi, gdy przetrwał okresy bezdomności. W erze Rocksteady zaczął sprzedawać płyty dla wytwórni Carlton Kenalaka i dokonał pierwszych nagrań jako lider tria wokalnego Emotions. Piosenka miłosna I Will Buy You a Rainbow dotarła nawet do pierwszej dziesiątki jamajskiej listy przebojów w marcu 1967 roku. Jego zaloty, zdecydowane zaloty do miejscowej dziewczyny przyniosły mu ten przydomek Romeo, Romeo. A po rozwiązaniu grupy The Emotions poczuł smak międzynarodowej sławy po tym, jak wydał sprośną piosenkę Wet Dream, mokry sen, wyprodukowaną przez Banego Lee, która trafiła do pierwszej dziesiątki listy przebojów w Wielkiej Brytanii w 1969 roku, pomimo zakazu emisji BBC za sugestywne, erotyczne teksty. To spowodowało zainteresowanie tym artystą, które trwało aż właściwie do samej jego śmierci. Wet Dream, mokry sen. Nie jesteśmy BBC. Posłuchajcie. Lie down, gal, let me push it up, lie down. Some say, lie down, gal, let me push it up. push it up, lie down. Huh. Lie down, girl, let me push it up, lie down. Mimo tych podrywów, Max Romeo nigdy nie był charakterem w stylu Jamesa Browna czy współczesnych gwiazd dancehallu i był wyraźnie zażenowany sukcesem piosenki Wet Dream. Pytany o ten utwór w wywiadach opowiadał, że to jest piosenka o przeciekającym dachu, a w innym wywiadzie powiedział, że to diabeł namówił go do napisania tego utworu. Jego wielki światowy hit, a potem powrócił na Jamajkę i zmienił swój kierunek. Spojrzał bardziej w kierunku duchowej muzyki i kultury Rastafari. Zaczął umieszczać odnośniki do lokalnej tradycji, do komentarzy społecznych związanych z wydarzeniami, które działy się na Jamajce. To był zupełnie inny styl, który doprowadził nawet do tego, że pomógł Michaelowi Manleyowi z lewicowej Partii Narodowej Ludu dojść do władzy w 1972 roku. Jego piosenka Let the Power Fall stała się hymnem kampanii. W innym przypadku opiewał uroki socjalizmu, zapewne nie wiedząc o tym, jak ten socjalizm w praktyce u nas wygląda. Max Romeo jest naszym dzisiejszym bohaterem, ponieważ pożegnał się z nami 5 dni temu i jego 2 utwory z pięknego rootsowego okresu No Peace i Free Blind Mice. Przeróbka znanej piosenki z tekstem opowiadającym o najeździe policji na jamajski sound system. There'll never be no peace down here in Babylon. All my brothers here, down here, are free. We no want to be no peace down here in our neighbor's land. So all we want is to be free, like the birds and the bees. Then we can call you brothers, brothers, we will be. We can break bread together the way Jah want us to be. We can drink milk and honey, no wine we need this time. Then you can be my honey, your daddy won't mind. If you wanna be a priest down here in Babylon, would you help to give us back our rights, our tribe? Why can't your daughter fall in love with me? Am I not a man? Now all we asking you is to make us free. Then we can call you brothers, brothers, we will be. We can break bread together the way Jah want us to be. We can drink milk and honey, no wine we need this time. Then you can be my honey, your daddy won't mind. No wine we need this time. Then you can can be my honey. Your daddy won't mind. There'll never be no peace down here in Babylon till all my brothers here down here are free. We don't want to be no peace down here in our neighbor's land. So all we want is to be free like the birds. Muzyka, trzy ślepe myszki, klasyk, który doczekał się setek interpretacji. Dziecięca wyliczanka zamieniona na piosenkę o policyjnym terrorze. To jest mały przykład wielkiego dorobku Maxa Romeo, który zmarł 11 kwietnia. Po pracy nad albumem Revelation Time z Jeffreyem Changiem w studiu Black Ark, Lee Scratch Perry zbliżył się do Lee Scratch Perry'ego w 1975 roku. Singiel War in a Babylon, którego słuchaliśmy, przyciągnął zainteresowanie Chrisa Blackwella z wytwórni Island, słynnego promotora Boba. I album o tej samej nazwie został wydany przez Island na całym świecie, co przyczyniło się do wielkiej popularności Maxa Romeo. Zapytany jednak wiele lat później w wywiadzie o Chrisa Blackwella, to stwierdził, że Chris Blackwell mógłby dla Maxa Romeo dać oświadczenie dotyczące sprzedaży tej płyty i dać mu trochę pieniędzy, zamiast publicznie wypowiadać się, że Max był głupi, bo podpisał kontrakt jako autor do wynajęcia. Nawet 7-letnie dziecko wiedziałoby, że to kontrakt nie wystarczy i wykorzystywał to od 76 roku do dziś, że byłem po prostu autorem do wynajęcia. Tak komentował to Max Romeo. Jak walczyć z diabłem prawnikiem? Nie marnowałbym czasu. Ja po prostu nazywam to poświęceniem. Tak stwierdził kiedyś, ale przed śmiercią wytoczył proces o 15 milionów dolarów. Niestety przegrał go na pewno z lepszymi prawnikami. Max Romeo miał 80 lat, gdy dopadła go choroba serca. Wielki jamajski artysta. Valley of the Jehoshaphat oraz jego wersja z kompilacji Open the Iron Gate 73-77. Dipped in blood. shall be in bed, and one shall be taken away. Historia życia Maxa Romeo była bardzo barwna i pełna wielu zaskakujących zwrotów akcji, aż dziwne, że chyba nie ukazała się jeszcze żadna książka na jego temat. Zapewne będzie to miało miejsce po śmierci. Po nagraniu tej pięknej płyty War in a Babylon pokłócił się z Lee Scratch Perrym, który zostawił mu nieskończoną płytę Reconstruction, którą tworzyli razem i Max skazany był na ukończenie jej samemu, przez co płyta nie osiągnęła większego sukcesu. Rok później przeprowadził się do Nowego Jorku, gdzie wspólnie z producentem Hair napisał musical Reggae, w którym zagrał również główną rolę. Ale ten musical też nie odniósł jakiegoś większego sukcesu. Ciekawe było spotkanie Maxa Romeo z formacją The Rolling Stones. Zaśpiewał w chórkach w utworze Dance na płycie Emotional Rescue w 1980 roku. A rok później gitarzysta Stonesów Keith Richards nagrał na albumie Maxa Romeo Holding Out My Love to You. Nagrał oczywiście gitarę. Potem został namówiony nasz bohater na wyprawę do Wielkiej Brytanii i tam połączył siły z kultowym Ja Shaką, legendą sound systemów na wyspie, co skończyło się dwoma bardzo ciekawymi albumami. No Man is Perfect pochodzi właśnie z tego okresu. Take it, my brethren. Only Pharaoh is perfect. Cain and Abel had a fight. They both were defending their legal rights. Push come to shove and Cain react, sticking a dagger in Abel's back. Joseph of a court with many colors, much to the envy of his brothers. They threw Joseph in a pit just to steal his pretty jacket. Jesus was traveling on the Sabbath when hungry starts to bite. He broke a cord to save his life. His disciples think it was not right. No man is perfect, only Pharaoh, and that's a fact. No man is perfect, only Pharaoh, I won't take that back. David sent his best friend on the battlefield to die, so he can spend a night with his best friend, pretty wife. Pharaoh sent Jonah to Nineveh to warn. Jonah get coward and try to run away. Moses gets commandment and tablet of stone. People ask him question and he throw it down and said, no man is perfect, only Pharaoh, and that's a fact. No man is perfect, only Pharaoh, I won't take that back. I said, no man is perfect, only Pharaoh, you must understand. No man is perfect, 'cause he's only a man. Cain and Abel had a fight. They both were defending their legal rights. Push come to shove and Cain react, sticking a dagger in Abel's back. I said Joseph of a court with many colors, much to the envy of his brothers. So they throw Joseph in a pit just to steal his pretty jacket. I said no man is perfect, only Pharaoh. No man is perfect, only Pharaoh, and that's a fact. No man is perfect, only Pharaoh, I won't. was traveling on the Sabbath when hungry starts to bite. He broke a corn to save his life. His disciples think it wasn't right. I said, no man is perfect, only Farad, and that's a fact. No man is perfect, only Farad, I won't take that back. David sent his best friend on the battlefield to die so he can spend the night with his wife. For I sent Jonah to Nineveh to warn. Jonah gets covered and tried to run away. Moses gets commandment and a tablet of stone. Some people ask him question and he throw it down. I said, no man is perfect, only Farai. I won't take that back. No man is perfect, only Farai. And that's a fact. No man is perfect, only Rastafari, I say, yeah. No man is perfect in any way. Oh yeah. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Oh yeah. No man is perfect. No man. No man is perfect. Nikt nie jest perfekcyjny. Z albumu Farai, Captain of My Ship, wydanego w Jashaka Music w 1992 roku. 3 lata później ukazała się jeszcze nakładem tego samego labelu wytwórnia Our Rights, a później Max Romeo zaczął współpracę z zespołem produkcyjnym, sekcją rytmiczną Mafia and Fluxy, z którymi w 1998 roku nagrał album Selassie I Forever. Tych płyt było całe mnóstwo. Co ważne, Max Romeo właściwie do stycznia tego roku, kiedy widziałem jego ostatnie sound systemowe występy na Jamajce, pozostawał bardzo aktywny, zarówno koncertowo, jak i studyjnie. Ciągle ukazywały się jakieś nowe rzeczy. Piękna płyta, której posłuchamy za chwileczkę, Words from the Brave, słowa od odważnych, wydana dla Baco Records we Francji 6 lat temu. Piękna muzyka. Artysta, który dał się poznać światu dzięki samplowi piosenki. To jest rzadki przypadek, ale tak się zdarza. Grupa Prodigy, a później 10 lat później Kanye West przysłużyli się do tego, że mógł zakupić sobie małą posiadłość w sercu Jamajki, mieszkać tam z rodziną, otworzyć własne studio nagraniowe. Taki łód szczęścia go spotkał mimo całego nieszczęścia ze strony Island. Max Romeo, przypominam, jest naszym dzisiejszym bohaterem 5 dni po śmierci. The Eastern world is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill but not for voting. You don't believe in war, what's that gun you're toting? Even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over again, you don't believe you're on the eve of destruction. Eve of destruction. Don't you understand what I'm trying to say? Can't you feel the fears I'm feeling today? If the button is pushed, there's no running away. There'll be no one to save with the world in a grave. Take a look around you, my boy. It's bound to scare you, my boy. Of destruction. Yeah, my blood's so mad, feels like undulating. I'm sitting here just contemplating. I can't twist the truth, it knows no regulation. Handful of senators don't pass legislation. And marches alone can't bring integration. When human respect is in disintegration, the whole crazy world is just too frustrating. And you tell me over and over again that you don't believe you're on the eve of destruction. destruction. Eve of destruction. China, then take a look around Selma, Alabama. You may leave here for 4 days in space, but when you return, it's the same old place. The pounding of the drums, the pride and disgrace. You can bury your dead, but don't leave a trace. Hate your next door neighbor, but don't forget to say your grace. And you tell me over and over again, destruction. I said you don't believe we're on the eve of destruction. We don't believe we're on the eve of destruction. Eve of destruction. Nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Zaledwie tydzień temu grałem nowy utwór Maxa Romeo z Mystical Man, nie spodziewając się w ogóle, że koleje losu zaprowadzą nas do audycji typu Tribute to. Wspominamy Maxa Romeo, wielkiego jamajskiego mistrza. Człowieka doskonale kojarzonego również w Polsce, bo Wet Dream był hymnem brytyjskich skinheadów, którzy... antyrasistowskich skinheadów, którzy w jakiś sposób też docierali ze swoimi inspiracjami do Polski. Max Romeo również gościł w naszym kraju przynajmniej trzykrotnie. Ja pamiętam występy w Ostródzie w 2008 roku i 2022 roku, a Max pojawił się również we wrocławskiej hali stulecia na One Love Music Fest w 2012 roku. Nie wiem, czy na regałowisku, ale chyba nie. Powiem więcej. Znalazłem na YouTube reportaż z Ostródy w 2008 roku, gdzie można zobaczyć fragmenty konferencji prasowej z Maxem w takiej zielono-żółto-czerwonej jeszcze sali na białych koszarach, gdzie tłumek dziennikarzy i bardzo ciekawe jego opowieści. Polecam waszej uwadze. No i ten ostatni występ w 2022 drugim, kiedy przyjechał ze swoją piękną rodziną. Bardzo podobał mi się ten system funkcjonowania, to, że Max był tak blisko związany ze swoimi dziećmi, że wszystkie te dzieci zaangażowane były w muzykę, w pracę domowego studia, w wydawanie płyt, w śpiewanie. Coś niesamowitego. W 2014 roku wydał płytę Father and Sons. Jego córka Xana od kilku już lat robi sporą karierę na świecie. Jego synowie Ronaldo i Romario funkcjonują jako duet Rominal. Jest też syn Azizi. Niesamowita historia. Wtedy właśnie w Ostródzie pokazali siłę muzycznej rodziny i tak to zawsze zapamiętam. Choć Max, już taki starszy, pan wychudzony, lekko zgarbiony, sporo zmienił się od czasu, kiedy pojawił się w 2008 roku na naszym festiwalu. Choć i wtedy już, jak widzę, oprócz brązowej, dużej czapy kryjącej dredy, charakteryzowała go siwa broda. To oczywiste, że częścią życia jest śmierć i musimy się z tym pogodzić. Nie mamy innego wyjścia. Musimy pogodzić się z tym, że nasi bohaterowie odchodzą, że nic nie trwa wiecznie. To, co wiecznie trwa, to na pewno muzyka, to dźwięki, to przekaz, to sposób myślenia. I to, co wyróżniało Maxa Romeo od wielu innych jamajskich artystów, to była taka prawdziwa miłość, można by powiedzieć. Człowiek, który nigdy nie epatował goldem, nie epatował jakimś takim nienawistnym stosunkiem do ludzi, jak to się nawet zdarza czasami w kulturze reggae. Max Romeo, 80 lat, dobry wiek i wielki dorobek. To tyle na dzisiaj w strefie Dread. Powoli czas się żegnać. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam za tydzień. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby spróbować złapać płytę Maleo, to strefadread@polskieradio.pl. Nazwisko i adres. Może się uda. Rano będę przeglądał wasze zgłoszenia. A tymczasem życzę wam miłego poranka. Pozostańcie z trójką, będzie się działo. Mirosław Maken-Dzięciołowski gadał przed mikrofonem te wszystkie opowieści, a za realizację programu odpowiedzialny jest Paweł Szymankiewicz. Dziękuję, Paweł. Do usłyszenia za tydzień. Showers of blessings. Oh, Jah, give us strength to move on so we can keep on marching. Rasta soldiers ready now, cause here we start. All for one and one for all. While I'm selling out to the highest bidder, when last year check the stats, look how much shiny live ya. We love our children of our own when mankind's so bitter. One said keep getting richer, while others getting thinner. Rasta of the antidote, of our ship remain afloat no matter how them fight. Keep going with no style of road and zone. We follow the teachings of Celestis, so we now go quote. Within justice system, for it is a joke. Jah Jah give us strength to carry on with all that's been happening. I know I'll never face no harm. We pray for your showers of blessings. Oh Jah give us strength to move on so we can keep on marching. As the soldiers ready now, go see we start. All for one and one for all. Judgment shall cleanse Jah land, and justice shall fall on the actions of man. The angels are wiped while the demons are planned. Them can't stop the truth, let them try all them can. Jah Jah keep me firm, keep me strong. Jah is my shepherd, so I fear no one. As it is in Zion, so thy will be done. Evil will perish when Jah kingdom come. One for all and all for one. One for all. One for all.

now.